Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो वो तामसिक है, क्योंकि वो मतलब वो पूरे दृढ़ है, लेकिन जबरदस्त से प्रचार करते हैं, तो स्वामी नारायण भगवान है, तो वो प्रचार तामसिक है। वो यही प्रचार की मनुष्य नहीं करना, तम्बाकू नहीं लगना, वो सात्विक है। लेकिन यही धारणा कि सहजानंद स्वामी स्वयं भगवान होता है, तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं होते, और ऐसे ही प्रचार करने से जीव का परम कल्याण नहीं होते। वो एक्चुअली वो शुद्ध भक्ति के विपरीत और विरुद्ध होते, क्योंकि भूल धारणा प्रचार करते हैं और उससे लोग विभ्रमित होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ये दो प्रमाणिक शास्त्रों पर इस कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से शुद्ध सत्य धारणा मिल सकती है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और उनकी भक्ति करना वो शुद्ध सात्विक होते हैं। और दूसरी प्रकार की पूजा उपासना तो सब सत्व राज्य तमगुण से प्रभावित होते हैं, मिश्रित होते हैं, और इसलिए वो सभी प्रकार की उपासना करने से तो भावा बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगा, और शुद्ध कृष्ण भक्ति में स्थित होना संभव नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा। परम कल्याण होगा तो परम कल्याण और भौतिक कल्याण तो दोनों एक ही नहीं है, तो यही समझना चाहिए। हम ऐसा प्रचार नहीं करते हैं कि आप कृष्ण भक्ति करो उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बन जाएगी, हम ऐसा प्रचार नहीं करते। अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो फिर आपकी भौतिक अवस्था अच्छा बन जाएगी, और करीब अकड़ बन जाएगी, और करीब तो जैसे अभी चल रहे तो वैसे चलेगा, क्योंकि हम ऐसे प्रचार नहीं करते हैं कि कृष्ण भक्ति करो और इससे आपकी भौतिक स्थिति और बन जाएगी, तो हम ऐसे ही नहीं करते। तो अगर अच्छा हो खराब हो तो वो तो कोई विचार नहीं है, सोचनीय नहीं, जो भी हो होते हैं, लेकिन किसी स्थिति में भी जो भी हो और जो भी ना हो तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति तो कोई भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते। अगर आप धनी हो कृष्ण भक्ति करो, अगर आप गरीब हो कृष्ण भक्ति करो, तो कृष्ण भक्ति और भौतिक विकास तो दोनों एक ही नहीं है। एक्चुअली अगर भौतिक विकास नहीं होते तो अच्छा है कृष्ण भक्ति करें, तो हम दूसरे प्रकार का प्रचार करते हैं। तो दूसरे साधु स्वामी संत ऐसे प्रचार करते हैं, तो मेरी बात सुनो और मेरे से शिक्षा लो तो आपका फायदा होगा। तो हम भी ऐसे बोलते नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरी शिक्षा लो, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते श्री कृष्ण की शिक्षा लो, हम नहीं बोलते तो मेरा वचन का पालन करना चाहिए, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते कि श्री कृष्ण की बात सुनो और पालन करो, हम बोलते कि उससे आपका कल्याण होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि आपका कल्याण होगा कैसे, आप तो ज्यादा पैसा मिलेगा, हम ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते कि भक्ति से आपका परम कल्याण होगा और सभी प्रकार का कल्याण जो हो जो है, जो लोग घोषणा करते हैं कि यही कल्याण, तो वो कल्याण नहीं है। जो बोलते है कि आपका कल्याण होगा, आपका बैंक बैलेंस और ज्यादा होगा, तो वो एक्चुअली आपका कल्याण के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो तो कल्याण नहीं है। कि क्योंकि जितने भी पैसे है आपके बैंक बैलेंस में, तो उससे एक्चुअल कल्याण नहीं होते। और दूसरी बात है कि अगर आप सोचते हैं कि वो ज्यादा पैसा लोगों से कल्याण होते, तो आप सोचिए कि मरण का समय आपके साथ एक पैसा भी नहीं ले सकते। तो इसलिए इस जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भविष्य में मरण के बाद आपका कल्याण होगा। तो परम कल्याण होते है कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से, और इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में ये सब बात है। तो देवी देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए, यक्ष राक्षस की पूजा नहीं करना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान वो भी नहीं होना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी प्रकार का धाम चढ़ के केवल श्री कृष्ण की सेवा में सभी आशा अर्पण करना चाहिए और श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। क्या है आत्मा? आत्मा जिस प्रकार से जलाई नहीं जा सकती है, ना काटी जा सकती, ना मारी जा सकती है, क्या उसी प्रकार से भूत को भी जला के काटा या मारा जा सकता है? तो पहला प्रश्न है आत्मा क्या है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा को काटा या मारा या जलाया या डुबाया नहीं जा सकता, तो क्या उसी प्रकार भूत को भी, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर होता है, तो उसको काटा या जलाया या मारा जा सकता है? नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर है लेकिन वो भी भौतिक है। सूक्ष्म कैसे है? मतलब वो भौतिक वस्तुओं, भौतिक धातु बोलते आठ प्रकार है। भूमि आपो नलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार इतिहां में बिना प्रकृति अष्टदा। तो आठ प्रकार के भौतिक धातु बोलते, धातु बोलते, तो भूमि जाओ, भूमि आपो अनल मतलब आग, वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार। तो इस प्रकार पांच प्रकार के स्थूल धातु है और तीन प्रकार सूक्ष्म। और स्थूल धातु में आकाश लगभग सूक्ष्म है, तो भूत शरीर मन बुद्धि अहंकार और आकाश से बना है। तो इसलिए काटना नहीं होते, क्योंकि क्या काटना है? लकड़ी काटना है, क्योंकि वो स्थूल है। और ये स्थूल शरीर का काटना है क्योंकि ये स्थूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूत तो सूक्ष्म शरीर मिलन, इसलिए वो आत्मा के समान, वो तमोगुणी प्रभावित शरीर है, शरीर है सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो स्थिति भी अस्थाई है और वो स्थिति बहुत ज्यादा दुखमय है, तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक से बहुत दूर है। हाँ मतलब वो भौतिक अवस्था है और सभी भौतिक अवस्था तो अस्थाई है, तो वो सर्वकाल में उसी स्थिति में नहीं होगा, दीर्घ काल में उसी स्थिति में हो सकता, लेकिन बहुत वर्षों के बाद तो उस शरीर से मुक्त हो सके। सभी संप्रदाय में उनके अपने अपने ग्रंथ हैं, उनको बोलते हैं हमारे ग्रंथ के अनुसार हम मानते हैं, तो हम शास्त्र दूसरे दूसरे संप्रदाय में दूसरे दूसरे व्याख्या होते हैं, दूसरे दूसरे सिद्धांत निकालते हैं शास्त्र से, शास्त्र के ऊपर कई बार अपनी अलग ही पुस्तक होती है जो साधारण रूप से शास्त्र में नहीं मान जाते, अलग से जो आचार्य लिखते हैं और वो उसी को ही मानते हैं, तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्र क्या है। यह शास्त्र विधि मुच्छ जब वर्तते काम कारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्र विधानोक्तं काय काय व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं काय काय मिहर्षि। गीता में ही श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो शास्त्र को नहीं मानते तो सुख सिद्धि और परम गति प्राप्त करने संभव नहीं है, तस्मा शास्त्र विज्ञान है, तस्मा अर्थात अति शास्त्र को मालूम करना चाहिए और शास्त्र के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये प्रश्न आएंगे, दूसरा प्रश्न होगा तो शास्त्र क्या है, तो हंस पुराण है ब्रह्मांड पुराण में, तो शास्त्र क्या है इसके बारे में लिखे कि वेद महाभारत पुराण शास्त्र रामायण तो यही सभी शास्त्र है और आचार्य जो ये सभी शास्त्रों के अनुसार जो लिखते हैं वो भी शास्त्र मान लेते और शास्त्र शास्त्र का वचन कैसे समझना है, तो इसलिए वो एक वैदिक संप्रदाय है मीमांस का संप्रदाय, जो शास्त्र कैसे शास्त्र समझना है तो कुछ नियम बनाया है और सभी वैदिक संप्रदाय मीमांस नियम पालन करते हैं, तो शास्त्र का शास्त्र की चर्चा और शास्त्र का विचार करने में, तो क्या शास्त्र है, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम चैतन्य चरितामृत को परम स्तर देते हैं, तो वो संस्कृत में नहीं है, बंगाली भाषा में, लेकिन उसमें श्रीमद् भागवत का सार निकालना है और श्रीमद् भागवत क्या है, सारम सारम ही उदाहृतम, श्रीमद् भागवत में सभी वैदिक शास्त्रों का सार का सार है, और वो सार का सार का सार चैतन्य चरितामृत है। तो कैसे समझना है, तो एक्चुअली भगवान की कृपा से समझ सकते, तो केवल मन और बुद्धि के द्वारा समझना संभव नहीं। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में, चैतन्य चरितामृत में एक कहानी कि सार्वभौम बाताचार्य जो उसका के सबसे बड़े ज्ञानी थे, और गोपीनाथ आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे, तो दोनों शास्त्रीय वार्तालाप किया इसी विषय में, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं की नहीं, और सार्वभौम आचार्य तो नहीं मानते, और गोपीनाथ आचार्य बोले कि वे ही भगवान है, और शास्त्र से कुछ श्लोक निष्कर्ष किए महाभारत से जो विष्णु शास्त्र नाम है, सुवर्ण वर्ण हे मंगो वरांग छांदनांगदी संन्यास कृच्छ्रम शांत निष्ठा श्रुति पलायना। तो वो एक श्लोक है कि महाभारत से कि भगवान का एक सुवर्ण रूप है, वो संन्यास लेने वाला है इत्यादि। तो ऐसा शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कई श्लोक है, लेकिन सार्वभौम आचार्य तो ये सब नहीं मानते। तो इसके बारे में गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रतिपन्न किया कि अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। कि हे देव, हे भगवान, हे कृष्ण, हे ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, तो जो व्यक्ति आपकी कृपा का एक लेश मिलते हैं, तो आपके गुणावली समझ सकते, आपकी महिमा समझ सकते, और दूसरे व्यक्तियों बहुत बड़े पंडित ज्ञानी होने के भी, तो क्रॉस जीवनों में भी शास्त्र अध्ययन करने से तो आपकी महिमा समझ नहीं सकते। अर्थात भगवान की कृपा से भगवान को समझ सकते। तो शास्त्र में है कि कृष्ण भगवान है, शास्त्र में है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन जो भगवान की पूरी कृपा नहीं मिली तो ये सब नहीं समझ सकते। तो भगवान की कृपा कैसे मिलते, भक्ति के द्वारा। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझको समझना है। तो हम शास्त्र से ही तो ये सब बोलते हैं, लेकिन जो भाग्यवान नहीं है तो ये सब सुन के भी तो नहीं समझ। और क्या है जो भाग्यवान नहीं है, तो ऐसे भक्ति मंडल में नहीं आते, ये सब बात नहीं सुनते, धैर्य नहीं है, रुचि नहीं है ये सब बात सुन। जो भगवान के अभक्त है, जो भगवान को विद्वेषी है, तो ये सब बात सुन के कि श्री कृष्ण ही भगवान है तो गुस्सा जाता है। ऐसा है ना, लोग जो ये सब बात सुन के कि कृष्ण ही भगवान है तो गुस्सा जाता है। तो जो भाग्यवान है, श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता भगवता मानते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवम् अथ सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, मेरे से सब वस्तुओं निकलते हैं, और जो ये बात को मानते हैं भाव से मेरी सेवा करते हैं, तो वास्तव में केवल शास्त्र पढ़ने से वो शास्त्र का सिद्धांत नहीं मिलता, केवल बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है, तो भगवान की कृपा मिलना चाहिए। तो भगवान की कृपा कैसे मिलना है, तो भक्ति करने से, और कैसे हम भक्ति में आएंगे, तो भक्तों की कृपा से। इसलिए तो शास्त्र तो स्वयं शास्त्र पढ़ने से तो ज्यादा कल्याण नहीं होते, तो भक्तों की संगति में अगर हम पढ़ेंगे हम सब कुछ समझ सकते हैं, और भक्ति तो भक्तों से ही मिलते हैं, तो इसलिए भक्त संग साधु संग करना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं भक्ति क्या है, शास्त्र का सिद्धांत क्या है। हरे कृष्ण।